تو حدیث پڑھ رہے تھے آپ باب الحور العین کے بارے میں, اور اس کے آخر میں ہے فرمایا ولو ان امرأة من اہل الجنة اطلعت الى اہل الارض, جو جنت کی خواتین ہیں اگر اس میں سے کوئی خاتون زمین کی طرف بس اپنی رونمائی کر دے, جھانک دے, لأضاءت ما بینهما, تو جو بھی زمین و آسمان کے درمیان کا حصہ ہے سب روشن ہو جائے, اور اگر ولا ملأت ریحا, اور پوری زمین یہ خوشبو سے بھر جائے, ولا نصیبها علی راسها, اور اس عورت کے سر پر جو اسکارف ہوتا ہے دوپٹہ ہوتا ہے وہ خیر من الدنیا و ما فیہا, اگر اس کی قیمت میں پوری دنیا لے رہے ہیں آپ تو بھی نہیں ملے گا, وہ اس کے سر کا صرف جو دوپٹہ ہوتا ہے اس کی قیمت پوری دنیا بھی اگر دے دیں آپ تو اس کے مطابق نہیں ہو سکتا ہے, وہ اس سے بھی زیادہ بہتر ہے. یہ چیزیں ہیں جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مجاہدین کے لیے تیار کر رکھی ہیں. باقی جنت کے اور جنت والوں کی کیا صفات ہوگی وہ انشاءاللہ اگلی کتاب جب اس کے بعد آئے گی وہاں پر جنت جہنم سب کا تذکرہ تفصیل سے آئے گا انشاءاللہ. قال حدثنا ابو نعمان قال اخبرنا شعيب بن سوري قال اخبرني سعيد بن سعيد ان ابا هريره رضي الله تعالى عنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول والذي نفسي بيده لولا ان الجبل من المؤمنين لا اطيب ان منهم فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کر فرمایا کہ اگر ایسا نہ ہوتا کہ مومنین میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جن جو بالکل پسند نہیں کرتے ہیں, ان کا دل گوارا نہیں کرتا ہے کہ وہ مجھ سے پیچھے رہیں, اور نہ ہی میرے پاس اتنے گھوڑے اونٹ ہیں کہ ان کو سواری کے لیے میں دے سکوں, اگر یہ بات نہ ہوتی تو میں کسی ذریعہ سے پیچھے نہیں رہتا, بہت سے سرایا سے میں اس لیے پیچھے رہ جاتا ہوں کیونکہ میں جاؤں گا تو میرے پیچھے سبھی لوگ جائیں گے اور سب کے لیے انتظامات کرنا میرے لیے بس کا نہیں ہے میرے, اس لیے بہت سارے غزوات میں میں خود نہیں جاتا ہوں. اور آگے فرمایا آپ نے تو خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 12 شہادت کی اللہ کے راستے میں تمنا کی ہے. قال حدثنا يوسف بن يعقوب السقطار قال حدثنا اسماعيل بن عبيد الله عن ايوب عن خالد بن الله عن ابي سلمان بن رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم فقال اخذ رايه زيد رضي الله تعالى عنه فوصيت ثم اخذ ما جعفر رضي الله تعالى عنه فوصيت ثم اخذ عبد الله بن رواحه رضي الله تعالى عنه فوصيت ثم اخذ خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه انہیں امیر نہیں بنایا تھا, اس کے بعد انہوں نے آگے بڑھ کر کے جھنڈا اپنے ہاتھ میں لیا. تو ما یسرنا انہم عندنا, ہماری بالکل خواہش نہیں ہے کہ وہ ہمارے پاس ہوتے, یہ دوسرا لفظ ہے ما یسرہم انہم عندنا, ان کی یہ خواہش نہیں ہے کہ وہ ہمارے پاس ہوتے. رابی کو شک کون سا استعمال کیا تھا. یہ فضل من یسرع فی سبیل اللہ, وہ شخص جو اللہ کے راستے میں گرا دیا جائے اور اس کا انتقال ہو جائے وہ بھی انہیں شہداء میں شمار اس کا ہوتا, ضروری نہیں شہید ہونے کے لیے کہ وہ دشمن اسے قتل کریں تو بھی وہی شہید ہے, اگر کوئی جہاد کے لیے نکلا ہے جانور سے بھی اپنے گر گیا اس کا انتقال ہو گیا تو بھی شہید شمار ہوتا ہے, شہید مانا جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کے راستے میں کوئی ہجرت کے لیے نکلتا ہے اور راستے میں اس سے موت آ جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ کیا ثواب لکھ گیا اس کا. قال تو فرمائے آپ نے کہ میری امت کے بہت سے افراد میرے سامنے پیش کیے گئے جو اس بحر اخضر کی سواری کر رہے ہیں. بحر احمر سنایا آپ نے, بحر احمر اور بحر اسود, بحر اسود اتنا ہے, بحر ابیض اشوق سے نہیں دیکھتے ہیں, بحر احمر ہے نا سعودی کے بعد اور افریقہ کے بیچ میں کون سا سمندر ہے, بحر احمر, اور جائیں گے ادھر آپ شمال میں تو بحر ابیض ہے, بحر ابیض مطلب کی طرح بحر اسود بھی اسی طرح سے, اور یہ کون سا بحر اخضر, یہ کہاں پر ہے, بحر روم ہے, یہ وہ اخضر بحر اخضر ہے, وہ تین ہفتے میں دیکھا بحر اخضر کیا نہیں دیکھا, یہ کون سا سمندر بحر اخضر, تو ہر سمندر کو بحر اخضر کہا جاتا ہے, یہ جب جو جہاں گہرائی ہوتی ہے وہاں پانی ہرا معلوم ہوتا ہے, سمندر گہرا ہوتا ہے تو اس کے اندر جو ہرا رنگ نظر آتا ہے معلوم ہوتا ہے, اس کی وجہ سے کہا گیا بحر اخضر, یہ کسی سمندر کا نام نہیں ہے, صفت ہے بحر کی, جو بھی بحر ہوتا ہے وہ گہرائی کی وجہ سے اخضر معلوم ہوتا ہے, باقی بحر احمر ہے, بحر اسود بھی ہے, بحر ابیض بھی ہے, سارے ہیں, لیکن بحر اخضر کے نام سے کوئی سمندر نہیں ہے, یہ سماج جتنے بھی سمندر ہوتے ہیں سب کی لازمی صفت ہے کہ وہ اخضر ہوتا ہے. تو یہ جو فرمایا آپ نے ہرے رنگ کا ہرا سبز سمندر ہے اس کی پشت پر سوار اتر جا رہے ہیں. بحر یہ آداب پیش کیا گیا سوال ہونے کے لیے, اس نے نیچے گرا دیا, اسی میں ان کا ام حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا. باب میں یون تب اور یو سنو فی سبیل اللہ, اگر کسی کو اللہ کے راستے میں کوئی زخم آئے نیزہ مارا جائے تو اس کا حکم کیا ہے, یون تب یعنی زخم آنے کے معنی میں ہے, کسی کو اللہ کے راستے میں زخم آئے یا نیزہ مارا جائے تو اس کی فضیلت کیا ہے. انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ افراد کو بنی سلیم کے پاس بھیجا, بعض اقوام بنو سلیم کے کچھ افراد کو بنی عامر کے پاس بھیجا, 70 لوگ تھے. جب وہ لوگ وہاں جا کر کے پہنچے تو کہہ رہے ہمارے جو ماموں تھے ان کی والدہ کے بھائی, ان کی والدہ کون تھی, ام سلیم اور ان کے بھائی کون تھے, حرام ابن ملحان, تو ان کے جو بھائی تھے یعنی ان کے ماموں, انہوں نے کہا اتقدم ایسا آپ لوگ ابھی یہیں رہیے, میں آگے جاتا ہوں, پتہ نہیں حالات کیا ہوں, لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے بلایا کیسے بلایا ہے, تو میں آپ لوگوں سے آگے جاتا ہوں, اگر وہ مجھے امان دیتے ہیں یہاں تک کہ میں رسول کا پیغام ان تک پہنچا سکوں تو ٹھیک ہے آپ لوگ یہاں جائیے گا, اور اس کے برخلاف ہوتا ہے تو آپ لوگ یہیں پاس میں رہیں گے, آپ لوگ دیکھیں گے حالات کیا ہیں. چنانچہ وہ آگے بڑھ کر گئے, اب وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام لوگوں کو پہنچا رہے تھے, اتنے میں کسی نے اشارہ کیا اور ایک آدمی نے ان کو نیزہ مارا, نیزہ مارا تو کیا کہا انہوں نے, اللہ اکبر فست و رب الکعبہ, رب کعبہ کی قسم میں تو کامیاب ہو گیا. اس کے بعد جو باقی 70 صحابہ کرام تھے ان کی طرف یہ لوگ گئے اور ان سب کو قتل کر ڈالا, سوے ایک آدمی کے کہ جا کر کے کسی ایک تو ان کے لنگڑا بھی تھا وہ شخص, جا کر کے پہاڑ پہ چڑھ گئے, وہ ان کے علاوہ جتنے لوگ تھے سبھی لوگوں کو انہوں نے قتل کر ڈالا. فقلنا نقرأ أن نبينا ربنا فرد لأن رابانا ثم نسمى بعد فرعا عليهم تو جبریل علیہ السلام نے خبر دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ انہم قد لقوا ربہم فرضی عنہم وارضاہم، کہہ رہے باقاعدہ قرآن کے اندر ہم نے اس طرح کی آیت پڑھی، قرآن کی آیات یہ تھی انبلغوا قومنا ان قد لقینا ربنا فرضی عنا وارضانا، یہ قرآن کی باقاعدہ آیت تھی، ہم نے تلاوت کی، بعد میں یہ آیات منسوخ ہو گئیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 دن تک بد دعا کی تھی ان لوگوں کے لیے جنہوں نے قتل کیا تھا ان صحابہ اکرام کو قبیلہ ریل تکوان بنی لحیان بنو عسیہ کے لوگوں پر. تو کسی غزوے کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلی میں زخم آ گیا تھا، خون آلود ہو گئی، دمیت خون آلود ہو گئی تھی، فرمایا آپ نے هل انت الا اسبع دمی تھی، تم ایک انگلی ہو جو خون آلود ہو گئی ہو، وفی سبیل اللہ ما لقیتی، کیا مطلب اس کا، وفی سبیل اللہ ما لقیتی، ہاں تو ماں یہاں کون سا ہے، ماں کون سا یہاں پر ہے، نافیہ نہیں مایا، ما کون سا ہے، موصول ہے، الذی لقیتہ فی سبیل اللہ، جو کچھ تمہیں تکلیف پہنچی ہے وہ اللہ کے راستے میں پہنچی ہے، اگر آپ نافیہ کا ترجمہ کرنا شروع کر دیں گے تو مفہوم نہیں بنے گا، وہ فی سبیل اللہ ہے ما لقیتہ، جو تمہیں تکلیف لاحق ہوئی ہے، جس تکلیف سے تمہارے ملاقات ہوئی ہے، وہ سب فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں ہے. کتاب طہارہ میں حدیث پڑھ چکے ہیں جی. قل هل تربصون بنا الا احد الحسنین، آپ لوگوں سے کفار سے کہہ دیجئے کہ تم ہمارے بارے میں انتظار کر رہے ہو دو حسنہ میں سے کسی ایک کا، ہمارا حال تو یہ ہے اگر جنگ جیتے تو بھی حسنہ ہمارے لیے، اور اگر قتل کر دیے گئے شہید کر دیے گئے تو بھی حسنہ، تو اگر آپ تمنا کرتے ہیں کہ ان کو ہم مار ڈالیں تو بھی ہمارے لیے حسنہ ہی کی تمنا کر رہے ہیں، اسی کا انتظار کر رہے ہیں، اور اگر آپ کی امید یہ کہ نہیں اس کے برخلاف ہوتا ہے کہ وہ جیتتے ہیں تو بھی کیا ان کے لیے، دونوں صورتوں مومن کے لیے حسنہ ہے، چاہے جنگ جیتے چاہے ہارے، چاہے خود شہید ہو چاہے دوسرے کو مارے، مومن کے لیے حسنہ ہی ہے. اور باقی والحرب و سجال، حرب کس کا نام ہے، ہاں ڈوب کا نام، ہار کبھی ہو ہاں جیت کبھی ہو، اس نگری کی جیت ہے، یہ مومنوں کے ساتھ ہی ہوتا ہے، کبھی ہار ہوتی کبھی جیت ہوتی ہے. اچھا یہ والا بنتا ہے. مقصود یہاں پر ہے مومن جنگ کے لیے جاتے ہیں تو کبھی شکست بھی ہوتی کبھی فتح ہوتی دونوں ہوتا ہے. باب قول الله عز وجل من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. قال حدثنا محمد بن سعيد الخزاعي قال حدثنا عبد العالى الحبيب قال سالت انس رضي الله تعالى عنه قال حدثني عمرو بن زراره قال حدثنا زياد قال حدثني حميد بن الطويل عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال روى عني انس بن النبي عن قتال أنا قتال بدر فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم غبت عن أول قتال قاتلت المشركين لئن الله أشهدني قتال المشركين ليرن الله ما أصنع. فلما كان أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه كي چچا أنس بن النضر ان کے بارے میں کہتے ہیں بدر میں شریک نہیں ہو سکے تھے کیونکہ بدر میں باقاعدہ تیار ہو کر کے مسلمان نہیں گئے تھے کہ جنگ کرنے جا رہے ہیں وہ تو قافلے کے مقصد سے گئے تھے تو اس میں بہت سے مسلمان شریک نہیں ہو سکے تھے انہیں میں سے انس بن نضر بھی تھے بدر میں نہیں شریک ہو سکے تھے تو انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول جو سب سے پہلی لڑائی مشرکین سے ہوئی اسی سے میں غائب رہ گیا اگر اگلا موقع کوئی اللہ تعالیٰ نے مجھے دیا اس طرح کا تو اللہ تعالیٰ بھی دیکھیں گے میں کیا کرتا ہوں کیا کہا انہوں نے؟ لَيَرَيَنَّ اللَّهُ مَعَذَنَا، اللہ تعالیٰ بھی دیکھ لیں گے اس موقع سے میں کیسے کارنامہ انجام دیتا ہوں. فلما كان يوم احد احد وانتشر المسلمون قال اللهم اني اعتذر اليك مما صنع هؤلاء يعني اصحابهم وابرأ اليك مما صنع هؤلاء يعني مشركين. تو جب ان احد کا موقع آیا، اس جنگ میں شریک ہوئے انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور مسلمانوں کو جب شکست ہوئی، پسپائے مسلمانوں کو ہوئی، جانتے ہو کیا حالات تھے سب، آخر میں چل کر مسلمانوں کو شکست ہوئی، تو کہا اللہم انی اعتذر الیک مما صنع هؤلاء، یہ جو ہمارے ساتھی جو کچھ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ میں عذر معذرت پیش کرتا ہوں، غلط کر رہے ہیں یہ لوگ سب، اور یہ جو کفار جو کر رہے ہیں اسے میں برات کا اظہار کرتا ہوں. یہ کہا اور اس کے بعد آگے بڑھے انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ثم تقدم فاستقبل ابو سعد بن معاذ رضي الله تعالى فقال يا سعد بن معاذ الجنه ورب النبي اني اجد ريحا من دون احد. يا تو آگے بڑھے تو سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنہ سے ملاقات ہو گئی، تو نے کہا کہ یا سعد بن معاذ الجنه، جنت میں تو نظر آ رہی، جنت کی طرف آگے بڑھو. اور کہا ورب النضر کے رب کی قسم، نظر کون تھے ان کے والد تھے، کہا نظر کے رب کی قسم، اور انی اجد ریحا من دون احد، احد کے پیچھے سے جنت کی خوشبو آ رہی مجھے، احد کے پیچھے جنت کی خوشبو آ رہی مجھے. فقال سعد رضی اللہ تعالی عنہ تو استطاعت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما صنع، بعد میں خود کہتے ہیں سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ جس طرح سے انہوں نے جرأت کا، بہادری کا مظاہرہ کیا اس موقع سے، انس بن نضر رضی اللہ تعالی عنہ کا اللہ رسول مجھ سے وہ نہیں ہو سکا، میں اس طرح جرأت کا مظاہرہ نہیں کر سکا. قال انس رضی اللہ تعالی عنہ فإن به درعا و ثمانین ضربة بالسيف او طعنة بالروح او رمية بالطعن. کہہ رہے ہیں جب بعد میں لڑائی ختم ہوئی اور جو بھی شہداء تھے ان کو اکٹھا کیا، تو انس بن نضر رضی اللہ تعالی عنہ سال میں ملے کہ ان کے بدن پر 80 سے زائد زخم لگے ہوئے تھے، اس میں سے کچھ تلوار کے تھے، کچھ نیزے کے، بھالے برچیوں کے تھے، اور کچھ تیر کے زخم تھے، کچھ ملا کر کے 80 سے زائد زخم لگے ہوئے تھے، اور لوگوں نے ان کا ناک کان کاٹ کر کے مطلع کر دیا تھا. جب چیزیں آدمی کے ہونٹ ہیں، ناک کان نہ ہو تو کچھ کوئی پہچان نہیں سکتا کہ کون انسان، کچھ شناخت نہیں رہ جائے کہ اس کا چیزیں کٹی ہوئی ہوں، تو پہچان نہیں آ رہے تھے کہ کون یہ شخص ہے. کوئی نہیں پہچان سکا، ان کی بہن نے ان کی انگلی کا پور دیکھ کے پہچانا کہ انگلی کا پور کس کا، میرے بھائی کا، چہرہ دیکھ کر نہیں، انگلی کو دیکھ کے پہچانا کہ جو راج پڑی ہوئی میرے بھائی انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. قال انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ كنا نرى او نظن ان هذه الآية نزلت في وفي اشباهه. کہہ رہے ہیں کہ ہم لوگ تو یہی سوچتے تھے کہ جو قرآن کی آیت ہے یہ ان کے اور ہی جیسے لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی. من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیہ، مومنوں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ سے جو وعدہ کیا تھا اسے سچ کر دکھایا. سچ کہا نہیں صدقو، صدقو میں نے سچ کر دکھایا جو وعدہ کیا تھا کہ جب پھر موقع آئے گا تو اللہ تعالیٰ بھی دیکھیں گے کیا کرتا ہوں. تو جو انہوں نے وعدہ کیا تھا اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے، وہ انہوں نے سچ کر دکھایا وعدے کو. وقال ان اخته وهي تسمى الربيع قتلت ثنية امرأة فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقتال. کہہ رہے کہ انہی کا واقعہ کہ ان کی بہن ربیع بنت النضر، یہ کون تھا انس بن نضر، ان کی بہن کون تھی، ربیع بنت النضر، انہوں نے ایک بار کیا تھا ایک کسی خاتون کا ثنیہ اکھاڑ دیا تھا، جو ثنایا ہوتے ہیں ان میں سے ایک دانت انہوں نے اکھاڑ دیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ صادر فرما دیا کہ اب یہ ربیع بنت نظر کا دانت اکھاڑا جائے، جنہوں نے دانت کسی اکھاڑ دیا خاتون کا، تب قصاص میں ان کا دانت اکھاڑا جائے. فقال انس رضی اللہ تعالی عنہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذی بعثک بالحق لا تشر ثنيتها. تو ان کے بھائی جو تھے انس بن نضر، انہوں نے کہا اللہ کو تو والذی بعثک بالحق کا واللہ الذی لا کہا، کیا والذی بعثک بالحق، قسم و ذات جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے میری بہن کا دانت نہیں توڑا جائے گا. ایک طرف قرآن کا السن فرمایا اللہ رسول نے کہ یا انس کتاب اللہ القصاص، قرآن تو قصاص کا حکم دیتا، بھی کیسے کر قسم کھا کر اوپر سے کہہ رہے ہو کہ دانت نہیں توڑا جائے گا. چنانچہ وہ آخر میں یہ کہ وہ لوگ کہ جن کے دانت کو توڑا تھا انہوں، ان کی بہن نے راضی ہو کے چلو دیت دے دیجیے، ہم دانت نہیں توڑتے آپ کا، دیت ہمیں دے دیجیے، قصاص چھوڑ دیتے ہیں. اسی موقع سے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان من عباد اللہ، اللہ تعالیٰ کچھ بندے ایسے بھی ہوتے ہیں جب اللہ تعالیٰ پر وہ قسم کھا لیتے ہیں واللہ والذی بعثک بالحق لا تکفر ثنیتہ، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی قسم کو پورا کر دیتے ہیں، تو یہ ابرار القسم، ابرار القسم کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ پر کوئی قسم کھا لیا تو اللہ تعالیٰ ان کی قسم کو پورا کروا دیتے ہیں. قال حدثنا ابو اليمان قال حدثنا شعيب بن زهير حاء قال حدثنا اسماعيل قال حدثني اخي عن سليمان قراه عن محمد بن عتيب عن ابن شهاب عن خالد بن زيد ان زيد بن خالد رضي الله تعالى عنه قال نطقت الصحف في المصاحف فضربت آية من الاحزاب كنت اسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقع بها. زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه کہتے ہیں کہ جب مصاحف کے نسخ کا حکم دیا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، تو میں نے مصاحب میں پورے قرآن کو نقل کیا، ایک آیت سورہ احزاب کی مجھے کسی کے پاس نہیں مل رہی تھی، اور میں سنتا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے پڑھا کرتے تھے لیکن وہ آیت کسی کے پاس مجھے مل ہی نہیں رہی تھی. اور وہ آیت کس کے پاس ملی مجھے؟ پاس خزیمہ الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ملی، جن کی شہادت کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو لوگوں کی شہادت کے برابر قرار دیا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی شہادت کو دو لوگوں کی شہادت کے برابر قرار دیا تھا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. تو یہ قرآن کی آیت ہے جو خزیمہ الانصاری کے علاوہ کسی اور کے پاس نہیں مل رہی تھی، تو یہ آیت کسی کے پاس نہیں تھی. کیا نہیں تھے؟ انہی کے پاس خالی تھی اور کسی کے پاس نہیں. دو لوگ گواہی دیں گے تب لکھنا. تو اس کے لوگوں نے کہا مکتوب شکل میں، جو مصائب میں لوگ نقل کر رہے تھے تو صرف یادداشت سے نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ لکھوا لیا کرتے تھے، صحابہ کرام بھی لکھ کر کے رکھ لیا کرتے تھے، تو جہاں کہیں اسے لوگ نقل کر رہے تھے صرف یادداشت سے نہیں بلکہ باقاعدہ جو مکتوب شکل میں تھا اس سے لکھ رہے تھے، تو مکتوب شکل میں یہ آیت ملی تو کس کے پاس ملی؟ صرف خزیمہ الانصاری رضی اللہ تعالیٰ کے پاس، باقی کسی اور کے پاس. خود سنتے تھے وہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کرتے تھے، پڑھتے تھے، اور بھی صحابہ کرام میں حفاظ موجود تھے، عبید بن کعب ہیں اور فلاں فلاں موجود تھے سب کے سب، لیکن یہ آیت مکتوب شکل میں اگر ملی تو صرف کس کے پاس؟ خزیمہ الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس. باب عمل صالح قبل القتال. مسلمان جو قتال کرتا ہے وہ اپنی قوت طاقت کے بلبوتے پر نہیں بلکہ اپنے اعمال صالحہ کے بلبوتے پر کرتا ہے قتال، تو قتال سے پہلے عمل صالح ہونا چاہیے. ایسا نہیں غلط کام کر کے، شراب پی کر کے، یعنی کیا کیا کر کے اور جائے آدمی جہاد کرنے کے لیے، تو جہاد سے پہلے، قتال سے پہلے اعمال صالحہ کرنا چاہیے انسان کو. ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما تقاتلون بعمالکم، آپ جو دشمنوں سے قتال کرتے ہیں یہ اپنے اعمال کے بلبوتے پر، اپنی طاقت کے اوپر نہیں، اپنے ساز و سامان کی بدولت نہیں بلکہ اپنے اعمال کی بدولت آپ قتال کرتے ہیں، اور اسی سے آپ کو فتح نصیب ہوتی ہے. باقی آپ دنیاوی اعتبار سے دیکھیں گے تو ہمیشہ مسلمانوں کی تعداد غیروں سے کم رہی، اس کے باوجود مسلمان فتح یاب ہوئے، وہ برکت ہے کہ مسلمانوں کے ہاں عمل کی پختگی پائی جاتی تھی. پہلے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قول اور فعل میں تضاد کے ختم کرنے کا حکم دیا ہے کہ جو کہتے ہیں اس پر آپ کا عمل بھی ہونا چاہیے، اس کے بعد فرمایا ہے تو کہ بنیادیں مرصوص ہو کر کے اللہ تعالیٰ کے راستے میں قتال اور جہاد کریں. قال حدثنا محمد بن عبد الرحيم قال حدثنا شعبة بن سوار الفزاري قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق قال سمعت البراء رضي الله تعالى عنه يقول أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل مقنع بالحديد فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أقاتل أو أسلم؟ قال أسلم ثم قاتل، فأسلم ثم قاتل فقتل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عمل قليل وأجر كثيرا. ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا مقنع بالحديد، بالکل لوہے اور زرہ میں جس ڈھکا ہوا تھا، پورے بدن پر اس کے زرہ تھی اور سر پر بھی خود تھا، تو مکمل طور پر وہ لوہے سے ڈھکا ہوا تھا، زرہ اور خود ساری سے پہن رکھی تھی اس نے، کہا اللہ کے رسول میں قتال کروں یا اسلام لاؤں، بتائے دونوں میں سے کون سا کام کروں، قتال کروں یا اسلام لاؤں میں؟ فرمایا اللہ رسول نے اسلم ثم قاتل، پہلے اسلام میں داخل ہو اس کے بعد قتال کرو، عمل صالح پہلے قتال اس کے بعد. کہا کہ پہلے اسلام میں داخل ہو جا، اس چنانچہ اس نے اسلام قبول کیا اور قتال کیا اور اسی میں وہ مقتول ہو گیا. فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل قلیلا و اجرا کثیرا، عمل اس آدمی نے بہت کم کیا اسلام لانے کے بعد لیکن اجر بہت زیادہ ملا، اللہ کے راستے میں شہادت نصیب ہوئی. سام الغرب کہتے ہیں ایسا تیر جس کے مارنے والے کا پتہ نہ ہو کدھر سے آیا، یہ دشمنوں کی طرف سے آیا یا مسلمانوں ہی کا تیر تھا غلطی سے آ کر کے لگ گیا ہے، تو وہ تیر جس کے مارنے والے کا پتہ نہ ہو اس کو سام الغرب کہا جاتا ہے. اگر کسی کو اس طرح کا تیر آ کر کے لگا ہے اور انسان مقتول ہو گیا تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ قال حدثنا محمد بن عبد الله قال حدثنا حسين بن محمد ابو احمد قال حدثنا شيبان عن قتادة قال حدثنا انس بن مالك رضي الله تعالى ان ام ربيع بنت البراء وهي ام حاتم بن سراقة رضي الله تعالى عنهما حدث النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا نبي الله صلى الله عليه وسلم الا تحدثني عن حارثة رضي الله تعالى عنه وكان قتل يوم بدر اصابه سهم غرم تو ام حارثہ ابن سراقہ، حارثہ کی والدہ، یہ آئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہا اے اللہ کے رسول آپ میرے بیٹے حارثہ کے بارے میں کچھ بتائیں گے نہیں، یہ جنگ بدر میں قتل کر دیے گئے تھے اور ہوا یہ تھا کہ ایک ایسے تیر آیا تھا اس کے پتہ نہیں کدھر سے آیا وہ اور اس تیر لگا ان کو اور اسی میں ان کا انتقال ہو گیا، تو کہا ان کے بارے میں کچھ بتائیں گے نہیں آپ؟ فَإِنْ كَانَ فِي الْجَنَّةِ، اگر میرا بیٹا حارثہ جنت میں ہے تو میں صبر کا مظاہرہ کروں اور اگر اس کے علاوہ کچھ اور ہے تو جی بھر کے روؤں پھر، اگر اس کے علاوہ جنت میں ہے تو کن صبر کریں، چلیے گیا یہاں سے تو دنیا سے تو جنت میں گیا، اور اگر اس کے برخلاف کچھ ہے تو جی بھر کے اس کے بعد روؤں. کیا جواب دیا اللہ کے رسول نے؟ فرمایا اللہ کے رسول نے جنت کو ایک جنت ہے، وہاں تو جنتیں ہیں ایک نہیں بلکہ نہ جانے کتنی جنتیں ہیں کتنے باغات ہیں، اور اس میں بھی تمہارے بیٹے کو جنت ملی ہے الفردوس اعلیٰ نصیب، خالی جنت ہی کی بات کیوں کرتے، جنت میں یہ سب سے اعلیٰ، اس سے پہلے ہی پڑھا آپ نے جب مانگنا ہو تو فردوس کا مطالبہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے، وہاں تمہارا بیٹا پہنچا ہے تو اللہ تعالیٰ نے منع کیوں نہیں کیا کہ کا اجتہاد تو اعلیٰ ہی بالوقا ہے، خوب جی بھر کے روئیں اجتہاد کے ساتھ روئیں، تو اس کو منع کرنا چاہیے کم سے کم، یہ تو غلط بات ہے کہیں بھی آپ کا بیٹا جائے لیکن اس پر نوحہ کرنا ماتم کرنا رونا دھونا صحیح ہے سر، اسے معلوم ہوا کہ اگر جنت میں جاتا تو کہتے اللہ تو ٹھیک ہے جا رو دو یا نہیں کیا جی؟ مقتضی حال کے صحیح نہیں تھا، مقتضی حال کے مطابق کہنا صحیح نہیں تھا. کیا جی؟ نوحہ خانی کیا ہے؟ نوح خانی حرمت سے پہلے کی بات دی ہے، تو یہ جنگ بدر کا واقعہ ہے اور باقی جو نوحہ اور ماتم سے منع کیا گیا وہ کب کی بات ہے؟ یہ غزوہ احد کے بعد کا ہے، غزوہ احد میں بھی باقاعدہ جو مسلمان شہید ہوئے ان کا ماتم ہوا تھا اور فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے حمزہ تو لا بوا کیا ہے، وہ حمزہ پر تو کوئی آنسو بہانے والا ہی نہیں، سارے رشتے دار کہاں تھے مکے میں سب، یہاں کون ہے؟ تو اس کے بعد انصار خواتین جمع ہو کر انہوں نے بھی کس کا ماتم کیا، کس کا ماتم کیا؟ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اور اس کے بعد پھر ماتم اور یہ کرنا یہ سب چیزیں ممنوع قرار پائیں، منع کر دیا گیا، ورنہ پہلے چیزیں منع نہیں تھی غزوہ احد تک، اس کے بعد جا کر کے ممانعت ہوئی. جیسے تقریر کریں آپ تو کریں فلاں کا ماتم نہیں ہوا فلاں کا ماتم نہیں ہوا، اس میں حمزہ کا ماتم کا نام نہ لیجیے گا مناسب تقریر میں، ورنہ کوئی پیش کرتے کہ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ باقاعدہ ماتم ہوا تھا اور اس کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم نے عام ممانعت کر دی تھی کہ کسی کا ماتم مرنے والے کا نہیں کیا جا سکتا ہے. بالکل نہیں ہوا تھا بالکل نہیں ہوا سر، تو بیعت اکبر کہاں ہوا تھا؟ وہ تو دوسری بیعت تھی، پھر ہم نے خلط کر دیا انہوں نے سر، اور بعد ہم انسان کرتے اللہ تعالیٰ نے بیعت اکبر میں شریک تھے، پھر یہ روایت ہے نا وہاں پر نہیں بات، تو معاہدہ نے بتایا تھا آپ کو معاہدہ کب کا ہے، اس آیت کے جو سورہ آیت متعینہ کی اس کے بعد بیعت لی تھی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس کے بعد کی بیعت ہے اس وقت کی نہیں، اصل ممتین آپ جانتے ہیں کم نازل ہوئی سر، یہ حدیبیہ کے بعد کا ہے سر، سب نہیں بیٹھ رہے باب من فاطر علی تکون کلمۃ اللہ علی ولیہ قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن عمرو عن ابي وائل عن ابي موسى قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال الرجل يقاتل للمرأة فقال الرجل يقاتل للمغنم والرجل يقاتل والرجل يقاتل ليريا مكانه فمن في سبيل الله قال من قاتل يتبون كلمة الله الولي فهو في سبيل الله. ایک آدمی ہے کہ اللہ کے رسول ایک آدمی قتال کرتا ہے مال غنیمت کے لیے کوئی شخص قتال کرتا ہے تاکہ اس کا نام ہو کوئی آدمی قتال کرتا ہے تاکہ دکھائے ہمارا قوت طاقت ہمارے اندر کتنی ہے تو ان میں فی سبیل اللہ کس کو مانا جائے گا کیا فرمایا اللہ کے رسول نے جو اس لیے قتال کرے تاکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ہی کلمہ بلند ہو دین کا غلغلا ہو وہ فی سبیل اللہ ہے یہ اصل ہے باقی اس سے پہلے سارے ذکر کیا آپ نے یہ فی سبیل اللہ نہیں ہے ولا يروج أن يتيم عن نفسه ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا نقصب في سبيل الله ولا يكون موضيا يميز الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح وإن الله لا يضيع أجر المحسنين. تو اگر کسی کے پاؤں خاک آلود ہوتے ہیں دھول لگتی پاؤں کے اندر تو اس کی بھی کیا فضیلت ہے؟ قرآن میں سارا ہے لا یصیبہم نصبوں ولا ظمأوں ولا مخمصۃ فی سبیل اللہ. یہ جو دکھ پریشانیاں ہوتی ہیں چاہے وہ تکان ہو چاہے بھوک ہو چاہے پیاس ہو سب اللہ سبحانہ وتعالیٰ سب کا قادر عطا فرماتا ہے. قال حدثنا اسحاق قال حدثنا محمد بن مبارك قال حدثنا يحيى بن حمزة قال حدثني يزيد بن ابي مريم قال اخبرني عباية بن رفاعة بن رافع بن قبيس قال اخبرني ابو عبس اسمه عبد الرحمن بن جبر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ضر قدمه عبد في سبيل الله فلمسه النار. جس کے پاؤں بھی اللہ کے راستے میں جہاد میں خاک آلود ہوئے اس پاؤں کو جہنم کی آگ نہیں چھو سکتی ہے. سر پر غبار لگ گیا اس کو آدمی جھاڑ دے اس کو دھو لے سر. قال حدثنا ابراهيم بن موسى قال اخبرنا عبد الوهاب قال حدثنا خالد عن عكرمة ان ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال له ولعلي بن عبد الله ائت يا ابا سعيد فاسمع من حديثه فاتيناه وهو وابوه في حاجة. عكرمة کہتے ہیں کہ ابن عباس نے ان سے کہا اور اپنے بیٹے علی ابن عبداللہ سے کہا کہ آپ دونوں ابو سعید خدری کے پاس جائیے ان کے پاس احادیث کا ذخیرہ ہے جا کر کے سنیے ان سے آپ دونوں. وہاں پہنچے تو ابو سعید بھی تھے ان کے بھائی بھی تھے دونوں باغ میں تھے اور وہاں پر سچائی کر رہے تھے باغ میں. تو انہوں نے واقعہ بتایا کہ ہم لوگ مسجد کی تعمیر جب ہو رہی تھی ایک ایک اینٹ دھو رہے تھے عمار رضی اللہ عنہ دو دو اینٹ دھو رہے تھے. حدیث یہ مساجد کے باب میں آ چکی ہے. اس کی وضاحت بھی اس سے پہلے ہو چکی ہے یدعوہم الی الجنہ ویدعونہ الی النار کا مفہوم کیا ہے فیت باویہ سے کیا مراد ہے وہاں پر وضاحت ہو چکی ہے. قال حدثنا محمد بن سلام قال حدثنا عبد الله بن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رجع يوم الخندق ووضع السلاح واغتسل فأتاه جبريل عليه السلام وقد عصب رأسه الغبار وقد عصب رأسه الغبار غبار نے ان کے سر پر جبریل السلام کے سر پر جیسے پٹی باندھ رکھی ہو غبار سے ہٹا ہوا تھا ان کا سر جبریل علیہ السلام کا اس حالت میں آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. کہاں اللہ کے رسول سے آپ نے ہتھیار رکھ دیا ابھی خندق سے واپس آپ نے رکھ دیا ہم نے تو ابھی تک نہیں رکھا فرشتے ابھی تک ہتھیار سے لیس ہیں اور آپ نے ہتھیار اتار دیے ابھی. لیکن پھر آپ کہاں تو ہوگی جنگ تو ختم ہوگی بھاگ گئے سب مشرکین سب اب کہاں جانا ہے ہمیں ابھی تو ادھر چلنا ہے. یہ لوگ جنہوں نے بدہدی کی جنگ خندق کے دوران ابھی ان سے نمٹنا ہے جا کر کے بنو قریظہ کی طرف. اور اس کے بعد آپ نے آرڈر دیا کہ لا یصلین احد الاثر الا فی بنی قریظہ اس کے بعد سبھی صحابہ کرام بنو قریظہ کی طرف گئے. باب فضل قول الله تعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون فرحين بما اتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يحاكوا من خلقهم الا خوف عليهم ولا هم يحزنون ويستبشرون بنعمه من الله فضل وان الله لا يجزي اجر المؤمنين. باب فضل قول الله تعالى کے قول کی فضیلت. اس کا کیا مطلب ہے اللہ تعالی قول کی فضیلت؟ یعنی اللہ تعالیٰ کے قول جن لوگوں کے بارے میں وارد ہوا ہے ان کی فضیلتیں بیان ہو رہی ہیں. فضل من ورد فی قوله تعالیٰ, اللہ سبحانہ وتعالیٰ قول جن لوگوں کے بارے میں وارد ہوا ہے ان کی فضیلت کیا ہے؟ قال حدثنا اسماعيل بن عبد الله قال حدثني مالك عن اسحاق بن عبد الله بن ابي طلحه عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الذين قتلوا اصحاب ابي معونه 30 غداة. دعا على بدعا کرنا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 30 دن تک بدعا کی تھی ان لوگوں پر. قال علی بن ولد كمان ورسيدا اتت الله ورسوله قال انس بن مالك قال لهم جرا في الذين قتلوا ببئر معونه قران قرانا ثم نسخ بعد بلغوا قومنا ان قد لقينا ربنا فرضي عنا ورضينا عنك. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن سمع جابر بن عبد الله رضي الله جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما يقول اصطلح ناس الخمر يوم احد ثم قتلوا شهداء فقيل لسفيان من اخر ذلك اليوم قال ليس هذا فيه. فرماتے ہیں جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ غزوہ احد کے موقع سے بہت سے لوگوں نے صبح شراب پی, اس کے بعد قتل کر دیے گئے شہید کی حالت میں, شہادت کی انہیں موت نصیب ہوئی. اس کے بعد تو سفیان جو راوی ہیں آپ, ان سے لوگوں نے کہا کہ حدیث ایسے ہے ثم قتلوا شہداء من آخر ذلك اليوم, غزوہ کے ان سے لوگوں نے اتنی سنائی تھی سفیان نے حدیث ابن مدینہ وغیرہ کو, تو سوال کسی نے کیا کہ حدیث ایسے ہے ثم قتلوا شہداء من آخر ذلك اليوم, لقمہ کسی نے دیا تو کیا کہا انہوں نے لئیس ھذا بنا, یہ جملہ جو ہے حدیث میں نہیں ہے, اتنی سنی میں نے خالی ثم قتلوا شہداء تک, بس آگے والا جملہ حدیث میں نہیں ہے. اس سے پہلے بھی اس طرح موقع آ چکا ہے, لقمہ لوگ دیا کرتے تھے اس طرح سے, تو کہا نہیں حدیث کے اندر یہ ٹکڑا نہیں, اتنی خالی حدیث میں نے سنی ہے بس. تو آپ جانتے ہیں کہ ابھی شراب کی حرمت نازل نہیں, شراب پینا حلال, سے اگر کوئی استعمال کرتا ہو نہیں کہیں گے ابھی اس سے پہلے آیا عمل الصالح قبل القتال اور یہ عمل الصحیح قبل القتال ہو رہا ہے, ابھی یہ چیز ممنوع نہیں تھی. باب ذکر الملائکۃ علی الشہید, یا فرشتے سایہ کرتے ہیں شہداء پر. قال حدثنا سلمہ بن الطولی قال اخبرنا عینۃ قال سمعت قال سمعت ابن المنذر انه سمع جابر بن عبد الله رضی اللہ تعالی عنہ يقول جيء بابي الى النبي صلى الله عليه وسلم وقد قتل به ووضع بين يديه فذهبت اكشف عن وجهه فنهاني قومي فتح سمع فسمع صوت صائحة فقیل ابنة فقیل ابنة عمر او اخت عمر فقال فلم تبکی, رو کیوں رہی ہیں یہ جبکہ ان کو اتنی فضیلت نصیب ہوئی ہے ان کے بھائی کو, تو رونے کا کیا مقام ہے؟ او فلا تبکی ما زالت الملائکۃ تو فرمایا کہ ما زالت الملائکۃ تظل بعینها, فرشتے مسلسل ان پر سایہ کیے رہے, معلوم ہوتا ہے کہ فرشتے یہ شہداء کے لیے سایہ کرتے ہیں. تو اب یہاں بھی لقمہ دیا انہوں نے, کہہ رہے میں نے صدقات سے پوچھا, امام بخاری فرما رہے ہیں کہ میں صدقات سے کہا کیا اس حدیث میں یہ بھی ہے فما زالت الملائکۃ تظلہ بأجنحتها آگے حتی رفعہ بھی ہے؟ انہوں نے کہا کبھی کبھی ہمارے استاد ابن معینہ حتی رفعہ کہتے تھے. ربما قالوا کا مطلب ہمارے صدقہ کہہ رہے ہیں ہمارے استاد, یعنی کون ہمارے استاد ہیں یہاں پر, کون استاد ہیں ابن ہوئے نا, کبھی کبھی حتی رفیہ کہا کرتے تھے, کبھی کہتے تھے کبھی نہیں کہتے تھے. باب طلب مجاہد ان یبیع الی الدنیا قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا وندر قال حدثنا شعبۃ قال سمعت قلادۃ قال سمعت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ما احد يدخل الجنة يحب ان يجيء الى الدنيا وله ما على الارض من شيء الا الشهيد يتمنى ان يجيء الى الدنيا فيقتل 10 مرات لما يرى من الكرامه. باب الجنة تحت بارقة السيوف, بارقة السيوف اضافة الصفة الى الموصوف, اصل السيوف البارقة, السيوف البارقة جنت تلواروں کے سائے میں ہے, چمکتی ہوئی تلواروں کے سائے میں جنت ہے. وقال المغیرة بن شعبة رضی اللہ تعالیٰ اخبرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم من قتل من اصحاب الجنة وقال عمر رضی اللہ تعالیٰ للنبی صلی اللہ علیہ وسلم ليس قتلانا یا پھر دو رسول ذکر کیا، ایک تو مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب فارسیوں نے بلایا تھا کہ اپنا کوئی سفیر بھیجیں آپ ترجمانی کریں آپ لوگوں کی، کہا کہاں سے آئے، کون لوگ آپ ہیں، اس موقع سے انہوں نے فرمایا تھا مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور کہا تھا کہ اخبرنا نبینا صلی اللہ علیہ وسلم من قتل منا خار الجنہ، جو ہم میں سے مقتول ہوگا وہ جنت میں جائے گا. ایسے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حدیبیہ کے موقع سے فرمایا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ کیا ایسا نہیں ہے کہ ہمارے مقتول سب جنت میں، ان کے مقتول سب جہنم میں، کہ سب کچھ ایسا ہے تو کیوں آخر اس طرح دب کر وصولے کی جا رہی ہے. تو اس موقع کا ٹکڑا ہے یہاں لا کر امام بخاری رحمہ اللہ نے پیش کر دیا ہے یہ بتانے کے لیے کہ یہ جنت یہ تلواروں کے سائے میں ہے، جو قید ہوں، جو شہید کیے جائیں ان سب کے لیے جنت ہے. قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا أبو إسحاق عن موسى بن عقبة عن سالم أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله وكان كاتبه قال كتب إليه عبد الله بن أبي أوفى رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. تابعه الأويسي عن ابن أبي الزناد عن موسى بن عقبة. کوئی آدمی اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے ولد کی تمنا کرے، ولد کی درخواست کرے کہ ہماری کوئی اولاد ہو جائے تاکہ اللہ کے راستے میں جہاد کرے، تو اس طرح کی تمنا کرنا، اللہ تعالیٰ دعا کرنا صحیح ہے. قال سمعت أبا هريرة رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال سليمان بن داود لا توقفن الليلة على يدي امرأة أو على يد امرأة أو بس وتسعين. سليمان بن داود عليهما السلام انہوں نے ایک بار کہا کہ آج رات میرے پاس 100 بیویاں ہیں، یا جن میں ان سب کے پاس جاؤں گا اور ہر ایک فارس اور ایک شہسوار جنم دے گی جو اللہ کے راستے میں جہاد کرے گا. تو یہ ناراض عرض ہوں گے فوج اس پر، جو فوج ان کی رہی ہوگی ذرا سے ان لوگ آنا کہانی کچھ کی ہوگی تو اس پر ناراض رہے. انہوں نے کیا کہا کہ آج رات میرے پاس 100 بیویاں ہیں اور ان کے بعد میں جاؤں گا، ہر ایک فارس کو جنم دے گی، وہ سب اللہ کے راستے میں کیا کریں گے، سب جہاد کریں گے اللہ کے راستے میں. لقمان جی صاحب نے ان شاء اللہ تو کہہ دیجیے، سب سے ان شاء اللہ جاؤں گا اور ان شاء اللہ جو ہے پیدا ہوں گی اس طرح. اب ہوا گئے سب بیویوں کے پاس لیکن ایک عورت خالی حاملہ ہوئی، بس 99 میں سے صرف ایک ہی عورت حاملہ ہوئی اور باقی ایک بھی حاملہ نہیں ہوئی، اور وہ بھی جو اس سے بچہ پیدا ہوا وہ بھی ناتما، ایک پہلو جو ہے اس کا تھا ہی نہیں، آدھے پہلو کا بچہ پیدا ہوا. فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کر کے کہ اگر انہوں نے انشاءاللہ کہہ دیا ہوا تھا تو اتنے بچے پیدا ہوتے اور سب اللہ کے راستے میں جہاد کرتے، لیکن انشاءاللہ انہوں نے نہیں کہا، لہٰذا ایسا نہیں ہو سکا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ خوبصورت، سب سے زیادہ شجاع اور بہادر، اور سب سے زیادہ صفی اور فیاض تھے. شجاعت کا ایک بات یہ ذکر کیا ہے آگے. ایک بار کا واقعہ ہے کہ مدینے والے ذرا خوفزدہ ہو گئے، لگا اس طرح سے باہر کوئی کچھ لوگ آ رہے ہیں باہر کے، تو ایک خوف سا پیدا ہو گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آگے گئے. جب تو لوگ نکل کے جا رہے ہیں دیکھیں کیا ہوا، معلوم اللہ سب واپس آ رہے ہیں، معلوم ہوا کہ دیکھ کر کے سب اور تحقیق کر کے سب واپس آ رہے ہیں، اور فرمایا آپ نے بجت نہ ہو باہر، گھوڑا تو بہت ہی مزہ آتا ہے، بالکل یہ تو سمندر ہے. آگے حدیث آپ کے سامنے بارہا آئے گی، کئی بار یہ حدیث آئے گی مختلف ابواب کے ساتھ. تو گھوڑا تھا پہلے سے بہت ہی رفتار تھا، لوگ کہتے تھے کیسا مریل گھوڑا ہے، اتنا سست چلتا ہے، اور جب آپ ایک بار آپ ایک سواری کری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس کے بعد اس کی رفتار ٹھیک ہو گئی، اور فرمایا آپ نے بھیا تو آپ لوگ کہتے کیسا گھوڑا ہے، خطوف تھا، یہ تو بہت ہی تیز رفتار گھوڑا، سمندر بالکل یہ تو. قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب بن الزهري قال اخبرني عمر بن محمد بن جبير بن مطعم ان محمد بن جبير قال اخبرني جبير بن مطعم رضي الله تعالى انه بينما هو يسير مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه الناس مقفله من حنين جبیر ابن مطعم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ چل رہا تھا جبکہ آپ غزوہ حنین سے واپس آ رہے تھے، مفل قبول واپسی کے موقع سے. اب اعراب جو تھے آپ سے مانگنے لگے کہ ہم کو بھی دیجئے اور ہم کو بھی دیجئے اونٹ اور فلا فلا چیزیں جو مال غنیمت تھا، سب وہ لگے آپ سے مطالبہ کرنے مانگنے. حتی تروح الی صلی اللہ، اب سب آپ کے پاس ہیں، اب آپ پیچھے ہٹتے جا رہے ہیں اور سب آگے بڑھتے جا رہے ہیں، یہاں تک کہ جا کر کے آپ ایک درخت کے پاس پہنچ کے پیچھے کانٹے دار درخت تھا، اب وہ درخت میں آپ کی چادر پھنس گئی کہ کانٹے دار درخت تھا، اس نے اسے لیا چادر کو آپ کی اور وہیں آپ کھڑے ہو گئے. فرمایا نے چادر لال اتار کی میری دو نعمون بخیلا. فرمایا آپ نے اگر میرے پاس یہ جتنے کانٹے دار درخت یہاں پر دیکھ رہے ہیں میدان میں آپ لوگ، اتنے بھی اگر چوپائے میرے پاس ہوتے تو بھی میں تمہارے درمیان سارا تقسیم کر دیتا، آپ مجھے نہ تو بخیل پاتے، نہ جھوٹا پاتے، نہ بزدل پاتے، ساری صفات میرے اندر نہیں پائی جاتی ہیں، تو جو کچھ میرے سارا میں تقسیم کر دوں گا. اس طرح سے سب پل پڑ رہے ہیں، اس طرح سے آگے بڑھ رہے ہیں، طریقہ نہیں ٹھیک ہے. یہ بزدلی سے انسان کو ہمیشہ پناہ مانگنی چاہیے. عمر ابن میمون الاودی کہتے ہیں سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بچوں کو یہ کلمات بالکل ایسے ہی سکھاتے تھے جیسے معلم مدرس بچوں کو لکھنا سکھاتا ہے، جیسے لکھو اس طرح لکھو، کس طرح کلمات سکھایا کرتے تھے. اور کہتے تھے دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان چیزوں سے ہر نماز کے بعد پناہ مانگا کرتے تھے، یہ سکھاتے تھے اپنے بچوں کو یہ کلمات. عبد الملک ابن عمیر کہتے ہیں کہ میں نے سعد بن وقاص کے ایک بیٹے مصعب سے پوچھا، باقی آپ کے والد سکھایا کرتے تھے آپ لوگوں کو، یہ بات کس نے کہی تھی؟ عمر ابن میمون نے کہی تھی. تو ان کے شاگرد جو عبد الملک ابن عمیر ہیں کہہ رہے ہیں میں نے خود سعد بن وقاص کے ایک بیٹے، کیا نام تھا ان کا؟ مصعب بن سعد بن ابی وقاص، ان سے میں نے پوچھا تو انہوں نے تصدیق کے لیے صحیح کہہ رہے ہیں، ہمارے والد صاحب ہم لوگوں کو بچپن میں سکھایا کرتے تھے اس طرح کے کلمات. تو جنگ کے اپنے جو مشاہد ہیں، جو مواقف ہیں، کچھ ان کا تذکرہ کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، مقصود یہ نہ ہو اپنے کمالات دکھانا تو تذکرہ کرنا چاہے آدمی اپنے مشاہد کا، اس طرح جنگ ہوئی تھی، فلاں اس طرح ہوا تھا، مسلمانوں نے ایسا کیا تھا، تو بیان کر سکتا ہے آدمی. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا هاتم عن محمد بن يوسف عن السائب بن يزيد قال سحبت طلحه بن عبيد الله وسعدا والمنداد بن الاسود وعبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنهم فما سمعت احدا منهم يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الا اني کہہ رہے ہیں کہ میں طلحہ ابن عبید اللہ، سعد ابن ابی وقاص، مقداد ابن الاسود، عبد الرحمن بن عوف، ان سارے صحابہ کرام کے ساتھ جو بڑے بڑے ہیں میں رہا، لیکن کسی سے ایک بھی حدیث بیان کرتے ہوئے نہیں سنا. صحابہ کرام حدیث بیان کرنے کے معاملے میں بہت زیادہ محتاط تھے، حدیثیں بیان نہیں کیا کرتے تھے، بتانے غلطی ہو جائے ہم سے کچھ، تو بہت زیادہ محتاط تھے. اس سلسلے میں کتاب العلم میں تذکرہ آیا اس کا. البتہ صرف میں نے طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سنا کہ جنگ احد کے بارے میں بتا دیں، جنگ احد میں ایسا ہوا تھا، ورنہ صحابہ کرام یہ سب بہت زیادہ حدیثیں نہیں بیان کرتے تھے. وجوب النفیل، جب جو بھی خلیفۃ المسلمین ہو، مسلمانوں کا امیر ہو، جب اس کی وجہ سے نفیر عام کا اعلان ہو جائے تو جس کے بارے میں بھی حکم ہو جائے کہ سب کو جانا ہے، ایسے لوگوں کے لیے جہاد میں جانا ضروری ہے، ورنہ عام حالات میں جہاد یہ فرض کفایا ہے. عام حالات میں جہاد یہ فرض کفایا ہے، لیکن اگر کچھ ایسے حالات پیدا ہو جائیں اور عام اعلان کرنا پڑے، کچھ لوگوں کی تعین کرنا پڑے، تو ایسے موقع سے فرض عین ہو جاتا ہے، ورنہ اصل یہ ہے کہ جہاد کرنا یہ فرض کفایا ہے. تو وجوب النفیر, نفیر معنی کوچ کرنا, سفر کر کے جانا, تو نفیر یہ واجب ہے. اور اسی طرح سے جہاد یہ واجب ہے. اسی طرح سے آدمی کی نیت ہو, جب موقع ملے گا, جب سے حالات آئیں گے تو ہم جہاد کریں گے, یہ سب واجب اور ضروری ہے. قرآن کی آیت ہے امر کا جگہ ان فرو خفاف ہوں وزقار, جیسے بھی ہو ہلکے پھلکے ساد و سامان کے ساتھ آپ اللہ کے راستے میں نکل پڑے, جہاد کریں. واحد السباتی ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تشریح کی ہے فانفروا سبات او انفروا جميعا, تو سبات کا معنی بتایا انہوں نے سرایا متفرقین, الگ الگ سریا, ایک مشرق کی طرف جا رہا ہے, ایک مغرب کی طرف جا رہا ہے, ایک کہیں جا رہا ہے, اور باقی ایک پورا ایک لشکر ایک ہی طرف جا رہا ہے. تو فانفروا سبات منفروا جميعا, سبات یہ جماعت, اس کی واحد آتی ہے سبت جماعت کے معنی میں. قال حدثنا عمر بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا سفيان قال حدثنا منصور عن مجاهد عن طاووس عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم الفتح لا هجره بعد الفتح ولكن جهاد ونيه واذا استنكرتم فانفروا. باب الكافر يقتل المسلم ثم يسلم فيسدد بعد ويقتل. الكافر يقتل المسلم, کوئی کافر کسی مسلمان کو قتل کرتا ہے, ثم یسلم, پھر وہ کافر بھی اسلام میں داخل بعد داخل ہو جاتا ہے. ایک کافر نے مسلمان کو قتل کیا, اس کے بعد وہ بھی اس کو بھی توفیق ہوتی ہے اور وہ بھی اسلام میں داخل ہو جاتا ہے. فیسدد یا فیسدد, اور اپنے اندر وہ صلاح اور درستگی پیدا کرتا ہے, بعد وہ بھی شہید ہو جاتا ہے. تو یہ قاتل مقتول دونوں کہاں, قاتل مقتول دونوں کہاں, دونوں جنت میں. کیا کروں سا جاننا, وہ الگ ہے القاتل مقتول فی النار, اذا خرج المسلمان بسیفیہما فالقاتل المقتول فی النار. اور یہاں پر کیا ہے, القاتل مقتول کلاہما فی الجنہ, تو قاتل مقتول دونوں جنت میں ہوں گے. اس کے فرمان صلی اللہ علیہ وسلم نے کی شکل میں دونوں جنت میں ہوں گے, قاتل بھی اور مقتول بھی. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن ابي بن ابي ان جعفر بن ليلة رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يضحك الله الى رجلين يقتل احدهما الاخر يذكران. الله سبحانه وتعالى دو لوگوں کو دیکھ کر کے ہنستا ہے, ایک تو دو وہ لوگ ان میں سے ایک جو ہے دوسرے کا قاتل ہے, ایک قاتل اور ایک مقتول, اور دونوں جنت میں جا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کو دیکھ کر ان کو ہنسی آ جاتی ہے. اس نے خطاب کیا اللہ کے راستے میں, وہ مقتول ہو گیا, شہید ہو گیا, اور جس نے اس کو شہید کیا تو اس کے بعد میں توفیق ہوئی, بھی اسلام میں داخل ہو گیا اور بعد وہ بھی شہید ہو گیا, تو دونوں قاتل مقتول اس طرح سے جنت میں پہنچ گئے. قال حدثنا الحميدي وقال حدثنا سفيان وقال حدثنا الزهري وقال اخبرني عمرو بن سعيد عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال اتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في خيبر بعد ما افتتحوها فقلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم اسلم لي, فقال بعض بني سعيد بن العاصي لا تسلم له. ابو هريره رضي الله تعالى کہتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا, اس وقت آپ خیبر میں تھے اور خیبر فتح ہو چکا تھا. یہ پہلا موقع ہے جبکہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے تھے. جن سے ہوتا کہ وہ کب تشریف لائے, ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے, تو میں نے کہا اللہ کے رسول میرا بھی حصہ لگا دیجیے, جو خیبر مال غنیمت ملا ہے اسے میرا حصہ بھی لگا دیجیے. تو وہاں پر سعید بن العاص کے گھرانے کا کوئی آدمی موجود تھا, اس نے کہا لا تسلم لو یا رسول اللہ, اللہ سے کہ حصہ بالکل مت لگائیے, جب میں تو تھے ہی موجود, اب آئے حصہ لگوانے اپنا. کہا اللہ سے کا حصہ مت لگوائیے. کہا اللہ سے یہ دیکھیے, اسی شخص نے ابن قوقل کو قتل کیا تھا, یہ صاحب جو ہیں جو منع کر رہے ہیں حصہ لڑنے لگائیے, یہ ابن قوقل کے قاتل ہیں. یہ تو انہوں جب انہوں نے کہا کہ ہاں ہزار قاتل ابن قوقل کا سعید ابن جو بھی سعید ابن ابی العاص کا سفر تھا, تو انہوں نے جواب دیا واعجبن تعجب ہوتا ہے لببرن اس ببر پر کیا کہا پر صلی اللہ علیہ کو ببر ببر معنی کیا ہوتا ہے سنہار جانتے ہیں تو ایک جنگلی جانور ہوتا ہے بلی کی طرح سے اسے کیا کہتے ہیں ببر کہا جاتا ہے جنگلی جانور بلی کی طرح سے اسے ببر کہتے ہیں تو نے کہا تعجب ہوتا ہے اس ببر پر تدلا علینا من قدوم دان دان کے معنی ہوتا ہے پہاڑ کی چوٹی دان کے معنی پہاڑ کی چوٹی اور قدوم کے معنی سرا طرف کنارہ تو یہ ببر جو ٹپک پڑا ہے آ کر کے پہاڑ کی چوٹی سے پہاڑ کی چوٹی سے ٹپک کر کے آ گیا یہاں پر ینعا علی قتل رجل مسلم جو مجھ پر عیب لگا رہا ہے ایک مسلمان کے قتل کرنے کا ایک مسلمان کو میں نے قتل کر دیا تھا اس قتل پر میرے اوپر عیب لگا رہا ہے اکرم اللہ علی یدی اللہ سبحانہ وتعالی نے میرے ہاتھوں ابن قوقل کو کرامت سے نوازا میں نے قتل کیا وہ شہید ہوئے اس کی وجہ سے اور اللہ سبحانہ وتعالی کرامت کے مستحق ہوئے ولم یحنی علی یدی اور اللہ تعالی نے ان کے ہاتھوں مجھے رسوا نہیں کیا اگر انہوں نے مجھے قتل کر دیا ہوتا تو میں کہاں ہوتا سیدھے جہنم میں اور میں نے ان کو قتل کیا تو کہاں پہنچے سیدھے جنت میں تو میرے ہاتھوں اللہ تعالیٰ نے انہیں کرامت نصیب فرمائی اب اس کے قتل پر مجھے حساب کیا کرنے آئے ہیں عیب لگانے آئے ہیں میرے بتا کرنے آ کر ان قوقل کا قاتل ہے یہ کہنے آئے ہیں مجھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع سے کوئی جواب دیا ان کی بات کا نہیں جواب دیا معلوم ہوا اس طرح سے ہو سکتا ہے ایک آدمی کسی کے قاتل ہو بعد میں اللہ تعالیٰ توفیق دے وہ بھی کہاں پر جنت میں جائے کہہ رہے ہیں ابو رضی اللہ تعالیٰ مجھے نہیں معلوم اللہ رسول نے ان کا حصہ لگایا نہیں لگایا تھا دونوں نے دوسرے کے بارے میں کہا تھا ان کا حصہ مت لگائی انہوں نے کہا تھا ان کا حصہ میں کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول ان کا حصہ لگا تھا انہوں نے کہا ابو رضی اللہ تعالیٰ کا حصہ تو لگاتا ہی تو معلوم ہے باقی ان کا حصہ لگایا نہیں لگایا اللہ کے رسول نے احباب بنی سید اللہ کا کہہ رہے ہیں مجھے معلوم نہیں قال ابو عبد الله الصعيدي هو عمرو بن يحيى بن سعيد كما بن سعيد بن عمرو عمرو بن سعيد بن العاص ہو گیا